أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. سورة النبأ دیرشم سپارہ یو دیرشم آیات. مخی آیاتنو کی دا کافرو دا دوزخ سزاگانی ذکر شوی او دے آیات مبارک کی دا مومنان و متقیان و کامیابی او داوی انعامات اللہ پاک ذکر کی. ان للمتقین مفازا بے شک دا متقیان و پرہیزگار و بندیان و دا پارا مفازا مراد مندلی کامیابی او مراد مندل حدائق و اعنابا باغون بوی. حدائق دا حدیقة جمع باغونا. وَأَعْنَابًا أَوْ أَنْغُرُ بَوِي وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَوَاعِبَ أَوْ پِغْلِ بِبْيَانِ أَتْرَابًا هَمْزُولِ نَوْ عُمَرْ خَشْتَى بِبْيَانِ يَغَبَلَ بِجَنَتْيَانُ سَلُوْسَرَ وَعُمَرْ كِي بَرَابَرُوِي اتراب اغا مرگری چی فیوزے پا خورو کی لوبی کلیوی دا تراب نلی دا ما شمان پر خورو کی لغلیگی را لغلیگی و لوبی کئی دا امزولی می نو دا جنت بی بیانی تا دی جنتیانو سربا هم عمر می دا جنت دا سلو بسون عمری تی بی بیانی بی هم عمر می نو دا جنت نارینا او زنانا دوارا دا با دا درے دیر شکال او پا عمر کیوی پا دنیا کے دا درے دیر شکال او عمری نو دا بندہ خل حتا کتا براورتا قطوا دا دا دینا کم عمر والا ام پسکے نرے اچھے رست و زیاد عمری نام کم زورے رے نو دا جنت والا کسان دا با پا عمر کے برابر وی دا درے دیر شکالو و نوجوانان بوی. پا جنت کے با بڑاگان نوی جنت کے نا بڑاشتا او نا پا کی بڑیشتا. پیغمبر علیہ السلام تا یو بڑے را گلے و تیوی چی زبا جنت تا زبا پیغمبر علیہ السلام و سر خوشتبی کولا وی بڑے با جنت تا نزی آغا پا جلاش و چکا چی بڑے جنت تا نزی نزبا سکو ما پا جلاش و پیغمبر علیہ السلام بیا تسلی ورکلالا چی ازی دا مطلب نہیں چی تبا نزی تبا زی خطبا پیغلے نبیا خوشا نشنا مزاح او خوشتبی پیغمبر علیہ السلام کرے را نتا سے خوشتبی چھ پاگے کے دا چا دل آزاری نوی او دروغ پکی نوی نتا سے خوشتبی جائز کہ پیغمبر علیہ السلام تا یو دلی و صحابی را گئے مالا اوخ راکا چھ تا پا سفر زمن اوخ را لراکا پیغمبر علیہ السلام و تاو فرمائی دا اوخ بچے بات رکم دا اوخ بچے ناغو تیز دا اوخ پا بچے سکو ما اوخ بچے دا غز ذہن کرا چھ ورکوٹی ساروے برا کی نظان در اگر دینو انہیں ما بسے ہوشی ایدر اوخی پا بچی سکو منی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی والے آری اوخ دا اوخی بچی نرے سا ادا خوشتبی وسر کرو ادا سے دے بوڑھے سر ہم خوش تبھی کرے وا کہ بوڑھے وا جنت تنزی نہ پا جڑا شو چیز جنت تن دم سب بیا وتا دلا خ کول دا پارے وتا وزا ہت کچ بوڑھے وا جنت تے دی خو بوڑھے وا نوی پیغلا وئی واحد ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا بے شک متقیان و بندیان دا پارا مفازا کامیابی و مراد مندلی حدائقا و اعنابا لجنت باغن بی و اعنابا او انگر بی و کواعب اترابا انو جوانان بی بیانهم عمر بی و کأسا دهاقا او پیالے لشراب و ڈکی بی شراب طہور پاکیزہ دا جنت شراب او داغی پیالے با ڈکوی دہاقا ڈکا لبریز بوی نمگڑی نمگڑی پیالے نا پا جنت کے با پیالے ڈکوی او پا دنیا کے کلا گرم چے سوک درکی نا سر ڈکا پیالے ماخ لدروانے بتویشی دا چیو صفتنا کم کم دیوی دوی چیچی اللہ بریزوی او اللہ بسیزوی او اللہ بیزوی دا خولی چیوی لب بیز لبن چی پیپا کی دیوی لب بیز او اللہ بریز چی پیالے دکوی اللہ بسیز چی شنڈے سو رہی پیخ چی بسو کی دار چا خپل خپل مزاج دے دا بازو دغه مزاج دے دا کیا بدا دینا پر شانت مزاج دے دا پا دنیا کے پیالے لگا کما پا کار دا دربانے با تویش و پا جنت کے للہ سرکی نا پورا پیالے ہے بھئی حل تا دبانے توی گی نا حل تا دنزیاتی کی گی نا نا حل تا بلہ بریز وی اور پا دنیا کے دار چا خپل مزاج دے سوک ڈکا گواری سوک گوٹ گوٹ و گواری تویے بنا دس کلو شی شربت وغیرہ کی دتا ملو شو یہ سڑی بوجھ کی گی دیر کی گی نہ کرنا یہ نہ بوجھ کی گی نو دا پیشن دا پارا بھرے ویخ کے سپرے دینا بوتل کے گلاس کے پیالے کی ویخ کے بعد پرے دینا دا کدا خلق دیا تو یہی اور دا نعمت سے تو یو لے لے دیکھو وکأسن دہاقا پیالے دا جنت دا شراب وغیرہ دا ارتحاقا ڈکی ڈکی بوی لا يسمعون فیها لغوا ولا کذابا نبا اوری دوی فیها پا جنت کی لغوا بیہو دا خبری ولا کذابا او ندروغ جنتیان پا جنت کی بیہو دا خبری بنا اوری بکواس و دروغ با پکی نوی یو بل سر با جگڑا نوی دروغ میں ناب پکی نوی تو جنت دا سے دیر چپا گئے کہ غلط شے پلک شے دا آزار شے بنوی لا يسمعون فیہا لغوان ولا کذابا جنتیان بناوری پا جنت کے لغوان بےہود خبرے ولا کذابا و ندروغ جزاء من ربک عطاء حسابا دا بدل بھائی استاد رب دا طرفنا عطا ان حسابا ورکڑ دا اللہ پا حساب باندے بھائی دا اللہ دا طرفنا ورکڑ دا او پا حساب دا جزا ان من ربک عطا ان حسابا جزا ان دا جنت دا نعمتون ذکر جکی گی نا دا مومن دا پارا با دے دے کی جزاوی او عطوا بھائی جزا او عطوا دا نعمتن اول جزا ذکر شلا جزا اعمال ورپسی عطا ربانی لا جزا من ربکا استاد رب دا طرفنا بجزاوی وپسی عطا دا بعطواوی نو دا جزا او عطا دا دی خپل مانا دادا جی جزا اگه تویی چه اگه دا سبدلوی جزا دا بدل تا ہوئی او عطوا چلن دا اللہ دا طرف نور کرد خوب بے بدلا عطوا بے بدل ورکلا او جزا پا بدل بانے ورکلا نو دیدوالو کی خود تزاد دی چی دا پا بدل دا که بے بدل دا دوالا ذکر اوشو دا سشی بدل جزا او عطوا بغیر دس بدلینا بطور انعام ورکلا قرآن پاک دا دوالا لفظ روڑو نا پدے کی او اشارہ را چی جنت تا داخل دل او دا جنت نعمتونا صرف پا شکل او پا صورت کی دا ظاہر پا اعتبار دا جنتیانو دا نیکو عملینو بدلرا پا اعتبار دا ظاہر صرف صورتن دا نیک عمل بدلرا پا حقیقت کی دا عطا ربانی بلا بدل ورکل دا اللہ دا حقیقت دارے چی داستا دا عمل بدل نہ دا و ظاہری شکل و صورت دارے چی تا نیک عمل کرے دا غی بدل لے اور نور حقیقت پا اعتبار دا خالص دا اللہ مہربانی او ورکل دا دا ذکا چی انسانی اعمال دا دنیا دا عمل نو دا نعمت نو بدل نجوڑی لی انسانی اعمال دا دنیا دا نعمت نو بدل نشی جوڑی لی دا آخرت دا لازوان نعمتنو بدل بس جوش دا دیزو دا آپریشن چکی گلو لکون روپے پی لگی آخر عمر کی دا دلو پارا قراشو آپریشن اوکی لکون روپے ورکی نو سوک جوڑ شو سوک تی مر شو آپریشن کی مر شی نو چی دا یو زرستا دا دلو دا جوڑی دو دا پار لکون روپے او لگی دی نو دا ٹولو مسجد دا ازلو جوڑو نو تا خدای لسور کلی جی دے دل دا ازلو جوڑ ساتھ لیو در اخیر اپوری ٹولو مرے دل دا استر کی روغی در کلی لی کہ پر اخیر کی پڑھندی دو راشی نو سونا لکول روپے پی لگے جی دا نظر میں برقرار شی نو دا پیدائش نتر دے اخیر اپوری جی دل دا نظر جوڑ کلی دے تا خدای لسور کلی لی دا غوگونه دا دنیا طول خبر اوری چه آخر که درانشنو پا غوگ لاز که ده و بیام که نگی بیا و تا آخر که مشینو لگه دا طول عمر به مشین جدا صفا صفا اوری دل ده کول نا دیده خدای لسور کلی دی هیچ شیلی مدرد نا پا دنیا که تی دا کم نعمتون تا لالله در کلی نا داستا دا نیکو عملونو حساب کتاب چوکے نستانے کا ملون کم دیو دا نعمت زیاد تے دا آخرت لا زوال نعمت نستا دا دنیا پا عملون نکی گی دا ستا دا عمل بدلن را دا عطا ربانی دا دا جنت نعمتنا دا دا اللہ فضل و کرم دے حدیث مبارک کے راضی چہ حصو کم دا خپل عمل دا وجن جنت تنشت لے تر سوچ اللہ پہ فضل نہیں کرے نہ صحابہ کرام عرض کئی اللہ رسولہ تو ہم دا عمل پوج جنت بن دے او زم دا عمل پوج نشم لے تمام دا اللہ فضل بین زبا زبا جزاء من ربک عطاء حسابا دا اللہ زوال نعمتنا جزاء من ربک دا جزا او بدل رستا دا رب دا طرفنا عطا ان خدا عطا بلا بدل ورکل دا اللہ دا او دا حسابا دا دیو معنا دا جدا سے حساب جدا ستا دا پارک کافی کی گی حسابا عطا ان کافی ان کثیرا دا سے ورکلا جدا تمام ضروریات دے پکی پورا کی گی دا عرب محاورہ دا احسبت فلانا دا دے سمانا اعتیتوه ما یکفیه ما ولا تم رسو ورکرل جدا غدا پارا کافی شو احسبتو دون سمی ورکرل جدا ولا کافی شو حتی قال حسبی بس نور مراکو بس دے دا حساب کافی کیدل او دیمه معنا دا حساب اندارا چه دا پا معنا دا موازنه او دا مقابله رازی نو دا دی مطلب بیادا شو چه اللہ جنتیانو لسور کئی نو دا اغوی دا عمل پا حساب بانده پی رحمتون و نعمتون نازلی یعنی دی عطا کے درجات تی نو چه چاک اخلاص دیر دی نو دا اغی اخلاص دا وجی نا پی دیر رحمتون دی او چاک چه اخلاص دا اغی نا یو پوٹے کم دی نو دا دی ایسا رحمتون دا اغی نا کم وی اس بزان تا مگورو لک صحابه کرام تا مگورو نو دا صحابه کرام اخلاص دیر زیادو نو اغیل پا لگ عمل دیر زیاد صوابو نور کئی او اغا امره اخلاص زمان نیشتا نو منگل دونا نا نو دے وجه نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه زمان یو صحابی دا اللہ پلار کی یو مد خرچو کی مد تقریبا یو سیر نہ چی او صحابی یو مد یعنی تقریباً سیر خرچہ او کی دا اللہ پنم او دا صحابی نہ غیر بل یو مسلمان اگر احد دا غر برابر خرچہ او کی نہ دا صحابی دا یو مد بت نزیاتی یو صحابی یو سیر اور بشی یو سیر غنم خرچ کر دا اللہ پنم بانے خیرات کر صحابی یو سیر غنم خیرات کر اور بشی خیرات کر دا موجودہ زمانے یا تر قیامت دا بزرگان بزرگان کی دی کے اخلاص تا او دی دا احد دا غر عمر خیراتو کی نا دا غیر صحابی دا احد غر او دا صحابی سیر اور بشی دا سیر اور بشی بات زیادی وزن داری دی کے اخلاص زیادو نا دا حساب دا مطلب چی دا ارچا دا عمل پا حساب باندے پا غیب رحمتو نراوری جزاء من ربك عطاء حسابا دا ببدل استاد رب دا طرفنا عطاء حسابا او دا بورك لدى الله دا طرفي فحساب دا عملون دا بنديانو یا تم رورك لبي جدا بند تمام ضروريات بپاغيبا لپورا کیگی رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن دا غرب دا اسمانن هم رب دے او دا زمکی هم رب دے وما بینهما او سچ دا اسمان او دا زمکی پمنز کیری دا غی طول رب دے الرحمن یہ دا غی اللہ رحمان دے بے حد مہربان دے دا دا اللہ مہربانی دے چی جنت تا مومن داخل شو نو دا اللہ پاک رحم چی پچا بانے اوشو نو اغتا دا اللہ مہربانی ملے اوشو لا نو پا عمل نرا کہ بندہ دا خپل عمل پا وجہ دا عذاب نا بچ شو دام گران کار دے دا نعمتون خجدا خبر دا نو نعمتون و جنت دا دا اللہ پا فضل لے نو دا اللہ مہربانی دا چی اللہ دا نعمتون ورکی لا يملكون منه خطابا مالکان و اختیار من ندی دا بندیان منه دا اللہ سرا خطابا دا خبر کولو سرا دا دی چی اللہ دیر مہربان دے و دا عظمت و دا جلال دا وجنا دا اللہ مخصو خبر کولے نشی لا يملكون منه خطابا دا اللہ مخصو اختیار نلری دا خبر کولو اس دا جملہ جزاء من ربک عطاء حسابا سرک اولگے نو معنی بیداشی چی اللہ چال سمر درجے دا ثواب ورکی پاگے کے دا چا مجال نشتا سوال نہ پیدا کی گی چی سمدا تفوز کی چی دا تل دے دون درجے ورکلے ادا مال دے دون اولی رانا کردے حضر دنہ کم انسو دا سوال نہ پیدا کی گی لا یملکون منہ خطابا دا جنت پا درجاتو کچکم تفاوت تے و فرق دے پاگے کے یو جنتی اختیار نہ لے کے خدے سر خبر ہو کی دل دونوں ثواب بولے اور کہ مال والے نہ رکھے دل اور کہتے بلے والے نہ اور کہنا اختیار سوک نہ لے لا یملکون منہ خطابا. یا دا مطلب لے کہ میدان حشر کے بغیر دا اجازت نہ اللہ سر سوک دا خبر و اختیار نہ لری او دا اجازت دا خبرو پا محشر کے بعض اوقاتوں کے بعض زیونوں کے بعد بعض خلقوں تکی گی بعض تبنے کی گی دے خبرو اجازت بچاتے وی چاہتے بنے وی کلب وی کلب بنے وی لا یملکون منہ خطابا بندیان طاقت نہ لری اختیار نہ لری اللہ پاک سر دا خبرو کولو. يوم يقوم الروح والملائكة صفا فكما رضباني كي ادريكي روح او ملائك صفا قطار قطار. روحنا مراد جبرائيل عليه السلام او ملائك عام ملائك نفد عام ملائكو كي جبرائيل عليه السلام زان لذكر كو ذكر ده مرتبه ده نور نزياتنا دا عظمت شان دا اظہار دا پارا مستقل ذکر دا دا اوشو عامنا خاص ذکر دا دا اوشو. او بعد روایاتنا معلومی گی کہ روح دا اللہ یو عظیم الشان لخ کر دی کہ فرشتی ندی دا فرشتو دا انسانان و دا پیریان و غیر یو بل مخلوق دی یو عظیم الشان لخ کر دی دا اللہ اغیت روح وی دا اغا روح او عام فرشتے دا طول براشی او قطار قطار بنی او بدلیگی قطار. یوم یقوم الروح والملائکت صفا پا کم روز بانے کہ او بدلیگی روح. روح پا مانا دا تمام جاندار امرا جی کہ تمام جاندار با امدریگی ملائک با امدریگی یا روح اگر خصوصی لگ کر دا اللہ اگر بم ادری گی فرشتے بم ادری گی یا خاص جبرائیل علیہ السلام او عام فرشتے ٹولی بم ادری گی صفن قطار قطار. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتکلمون خبر بنکی الا من مگر اغسوکو اذن له الرحمن کہ اللہ انہوں میں رحمان دے گا و تحکمو کی وقال صوابا او دے خبر ام درست کئی خبر درست کری وی دا خبر اجازت بچا تکی گی کہ پا دنیا کے سم خبر کری سم خبر کم اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ چی چاویل دے سم خبر کری دا دے کلمہ والا با سفارش کئی او دے کلمہ والا دا پار بے کئی کلمے والا بس سفارش کئی یعنی نیکان بزرگان دا کلمے خاوندان چ اللہ بخلی دے لو درجے اور کڑے دا دی بس سفارش کئی او چانے بے کئی چدا کلمہ چاویل اگ گنہگار دے اگ نہ بے کئی چدا کلمے نہ دے دا اگلا رو سفارش کئی نا. لا يتكلمون خبر بنكي إلا من مگر أغطف أذن له الرحمن كأن الله كنمي رحمن لأغا أمر كريوي حكمي كريوي وقال صحابة أو دسم خبر في دنيا كريوي. ذلك اليوم الحق دار وز حق دا سچر وز دا وحقر وز دا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن پس اغسوک شاہ چی اغواری اتخذ الہ ربی ہی چی انی سی خپل رب طرف تا مآبا تکانا خپل رب طرف تا فکانا انی سی نو کدا چاک وقی چی رب طرف تا تکانا انی سی نو تکانا لی انی سی. اینا انذرناکم بے شک من یرولی اتاسو عذابا قریبا یو عذاب نہ چی اگر نزدے رات لن کرے یو افت ہو یو عذاب چی نزدے رات لن کرے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہو فکم رز باننے ینظر المرعو چی سڑے با نظر کی گوری با ما قدمت یدا ہو اگا ستا چڑو آمی را لے گلی دی لاسنو ددو نیک عمل اکڑی دی کبد عمل اکڑی دی اغیط با انسان گوری ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا وائی با کافر انسان یا لیتنی ہے افسوس کنت ترابا کاش چیز خوری وی یا خوز اڑو پیدا نوی چی مقی سنگ خوری وما نو مقی سب خوری وما او یا چی انسان جوڑ شما نو پا حساب کتاب کے لئے گرفتار نوی خوری شوی دیوی یوم ینظر المرء ما قدمت یداه فکم رزبانی ان ینظر المرء جہر انسان بنظر کی گوری با خپل عمل نتا فقبل استرگو بانی بوینی جس عمل کری دی اغا عمل با طول دا بندہ پخپل استرگو بانی بوینی فمن یعمل مثقال ذررت خیرن یرہ کدہ پاندازے دا یوی ذرے عملی کری دا خیر یرہ ابا وینی ومن یعمل مثقال ذررت شرن یرہ نکہ شری کری ابا شر با وینی او کہ خیری کری نا خیر با وینی او دے عملون اللہ پا جسم ورکی شکل با ورکی او دا بندہ با تغوری نو دا دغیر وزن مراد دا محشر روز دا یا دا مرگ روز دا مرگ پر روز بانی ام انسان تقبل عملون اخکارشی او یا پا برزخ کے بدے دا قبل عملون آثار و علامی وینی ویقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا وائی با کافر انسان یا لیتنی کنت ترابا کاش دا خوری وی قیامت پر دا تمام روئے زمین یو اوار تخت بجوڑے شی او انسانان پیریان پدیزم کا پیدا شو زناور دا ٹول برا جمع شی کدی زناور پیو بلوانے پا دنیا کی ظلم کری نو انتا بدلے واقشتی شی زناور پا دنیا کی ظلم کری پا بل زناور یو خکرور لگے دلے و بل بیخکروی وحلی لے نتخوی بزد دنیا کی تیرہ شدہ و پا قیامت کی بدا زناورم پیدا شی او اللہ عدل و انصاف کئی نو دا ظالم زناور چلے نو دا مظلوم زناور بات اخبر بدل انتوالی نو بیا با وطی خوری شی کونو ترابا خوری شی نو دا زناور بطول خوری شی وی دغ وقت ودا کافر تمنا کئی یا لیتنی کنت ترابا کاش چی زم خوروی چی دا حساب کتاب ودر جہنم دا سزان خو بچوی کافر انسان وی یا لیتنی کنت ترابا گورا دا اخرو تکوان وغیرہ یو بلنے بدل واقش تنو خورشو نو دو زخن خو بچو نو کزم دلی زناور پشانتے وی او از دم خورشو نو خبو نہ دا کافر دا ڈنگر نہ بدتر اولائک کل انعام دی دا ڈنگر و پشانتی بل ہم اضل بلکہ دا ڈنگر نہ ہم بدتر دی لیکن ڈنگر کو خور شو دا عذاب نہ قبط شو اور دی دا عذاب نہ نبچ کی گی دے دے وی یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وائی با کافر کاش دا ہم خوروی یا خو پیدا نوی خور خوروی یا جی پیدا شو نبیا دا زناورو پشانتے ہوئے جی بیا خوروی او دا عذاب نہ بچوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین